الباب الثاني والسبعون ومئتان باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة بلا ضرورت مسلمانوں سے بدگمانی کرنے کی ممانعت کا بیان يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بخاری و مسلم۔